์ที่แล้วไปอบรมโครงการเผชิญความตายสงบก็มีคนก็มาเล่าให้ฟังพูดถึงแม่ของตัวเองซึ่งอายุ90เขาก็พยายามควบคุมอาหารของแม่โดยเพราะเรื่องพวกน้ำตาลไขมันแต่แม่ก็วิงวอนนะขอให้ลูกก็ไม่ควบคุมอาหารของแม่แม่ก็บอกว่าพะโล้แม่ก็ชอบมันเชื่อมใส่กะทิแม่ก็ชอบให้แม่กินเถอะนะเพราะว่าก็มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานลูกชายก็ยอมต่อมาลูกชายก็อยากจะชวนแม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจในเวลาสุดท้ายแต่พอลูกไปชวนแม่ก็ปฏิเสธให้ผลว่าเอาไว้วันหลังเถอะนะแม่ยังอยู่ได้อีกหลายปีก็เป็นว่าตัวลูกไม่ยอมไปอันนี้ฟังดูก็มันก็ถ้าฟังเล่นๆก็ดูน่าอินดูนะแต่ถ้าฟังให้พิจารณาดูก็เห็นได้ว่าคนเรามักใช้เหตุผลเพื่อสนองความอยากของตัวเวลาอยากกินอะไรก็บอกว่าโอ๊ยแม่อยู่ได้ไม่นานแต่พอจะเข้าวัดก็สร้างเหตุผลใหม่ขึ้นมาว่าฉันยังอยู่ได้อีกหลายปีวันหลังก็ได้ก็คือผัดผ่อนผัดวันประกันพรุ่งมนุษย์เรานี่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่ดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีเหตุผลแต่ที่จริงแล้วมันเป็นการปรุงแต่งจากอารมณ์ทั้งสิ้นความอยากมันก็เป็นอารมณ์อยากกินก็ปรุงแต่งเหตุผลว่าอยู่ได้ไม่นานแต่พอปฏิบัติธรรมกลัวขึ้นมาก็ปรุงแต่งเหตุผลขึ้นมาใหม่ว่าโอ้ฉันยังอยู่ได้หลายปีเหตุผลของคนเรานี่จริงมันไม่ใช่เป็นของแท้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากอารมณ์จะเป็นความชอบความชังจะเป็นความรักความเกลียดก็ตามเนี่ยลำพังจะไปเชื่อเหตุเชื่อผลทีเดียวไม่ได้อันนี้รวมถึงเหตุผลที่ให้กับตัวเองด้วยนะคนลองทีก็ไม่ว่าไม่รู้ทันนะก็ไปเชื่อเหตุผลที่กิเลสมันปรุงขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถจะรู้เท่าทันว่าไอ้ที่ไอ้เหตุผลเหล่านี้นี่มันไม่ใช่เป็นของจริงแต่มันเป็นหน้าฉากที่หรือเครื่องมือของกิเลสหรืออารมณ์ความรู้สึกมันถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วก็โดนกิเลสมันหลอกมันพาไปแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมองล้วงลึกเข้าไปจนถึง เบื้องหลังของเหตุผลอ๋อนี่เป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องอารมณ์เรื่องของกิเลสเรื่องของอคติมันก็จะทำให้เราไม่หลงเชื่อมันมากตอนนี้คนผู้คนนี่ติดกับดักของอารมณ์โดยไม่รู้ตัวและยังเผลอไปคิดว่าตัวเองเนี่ยมีเหตุมีผลอย่างที่ทะเลาะกันทุกวันนี้นะเรื่องการเมืองทุกคนก็มีเหตุผลเข้ามายืนยันหรือมีเหตุผลในการที่จะประณามวิจารณ์อีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของอารมณ์จะเรียกว่าเกือบจะล้วนๆก็ได้คือความโกรธความเกลียดมันอยู่เบื้องหลังก็เลยหาเหตุผลมาที่จะใส่อีกฝ่ายหนึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าระแวงอีกฝ่ายหนึ่งว่ามันคิดร้ายไม่ปรารถนาดีก็เลยสร้างเหตุผลขึ้นมาที่จะโจมตีคำพูดอย่างหนึ่งถ้าออกมาจากพวกเดียวกันก็รับได้ฟังได้แต่คำพูดประโยคเดียวกันถ้าออกมาจากคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ตัวเองมองว่าเป็นคนละพวกก็จะต่อต้านขึ้นมาทันทีแล้วก็หาเหตุผลว่าไอ้คำพูดแบบนี้มันไม่ได้เรื่องมันห่วยมันแย่แต่ที่จริงแล้วมันก็มาจากอารมณ์ของตัวเพราะว่าเวลาคนที่เป็นพวกเดียวกันพูดนี่ก็ยอมรับฟังได้ไม่โต้เถียงเพราะว่าฉันทาคติหรือว่ามีศรัทธาขึ้นมาแต่ถ้าอีกคนหนึ่งพูดและเป็นคนที่ตัวเองนี่ไม่ชอบระแวงก็จะไม่ฟังเลยแล้วก็จะสรรหาเหตุผลต่างๆมาวิจารณ์มาโจมตีถ้าเป็นอย่างนี้กันมากเลยแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่พูดไปนี่มันไม่ใช่เหตุผลล้วนๆอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์แต่บางทีคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์คิดว่าเป็นเรื่องเหตุผลแล้วก็เอาเหตุผลมาเล่นงานกันเวลาใครแย้งก็บอกว่าฉันมีเหตุมีผลอันนี้เราไม่รู้ทันไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวแล้วก็ไปหลงเชื่อเหตุผลที่อารมณ์มันเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็เผลอพลอยไปเข้าใจว่าฉันเป็นคนมีเหตุมีผลกิเลสมันน่ากลัวนะมันสามารถสรรหาเหตุผลต่างๆมาเพื่อปกป้องตัวมันหรือเพื่อปลนเปลือตัวมันก็ได้อย่างเวลาลูกเดินสะดุดข้าวของที่พ่อแม่วางเอาไว้บนพื้นพ่อแม่ก็ว่าลูกซุ่มซ่ามแต่เวลาพ่อแม่เดินสะดุดของที่ลูกเดินสะดุดของเล่นที่ลูกวางเอาไว้ก็กลับว่าลูกว่าวางของไม่เป็นที่ คือเรียกว่าพ่อแม่นี่หรือผู้ใหญ่นี่ถูกตลอดถามว่าเหตุผลฟังได้มันก็ฟังได้นะแต่ว่ามันมาจากอัตตาที่พยายามปกป้องตัวเองคนหนึ่งก็เลยผิดตลอดแต่ตัวเองแล้วก็ตัวเองนี่ก็ถูกตลอดถ้าลูกเดินสะดุดก็โทษลูกแต่เวลาตัวเองเดินสะดุดก็ไม่โทษตัวเองโทษลูกอีกเหมือนกันแล้วคนก็ไม่รู้ตัวนะเพราะว่าไม่รู้เท่าทันอัตตาตัวตนที่มันปรุงแต่งเหตุผลมาปกป้องตัวเองอันนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าการที่ชอบส่งจิตออกนอกไม่หันกลับมาดูใจของตัวเมื่อส่งจิตออกนอกนี่ก็จะโทษคนอื่นตลอดเวลาหรือโทษสิ่งภายนอกตลอดเวลาโทษลูกว่าซุ่มซ่ามพออีกเหตุการณ์นึงก็โทษลูกว่าวางของไม่เป็นที่ธรรมชาติคนเราส่งจิตออกนอกเราก็เลยโทษสิ่งนอกตัวตลอดเวลาอัตตาตัวตนมันก็เลยปลอดภัยสบายใจเพราะว่าผู้คนไม่หันกลับมาดูตัวเองถ้าหันกลับมามองตัวเองก็จะเห็นว่าโอ้ยกิเลสมันครองใจเราแล้วอัตตาตัวตนมันเหิมเกริมครองจิตใจเราเนี่ยมันเรียกว่าตัวการนี่มันลอยนวลได้ก็เพราะการที่คนเราไม่รู้จักตัวเองไม่หันมาเพ่งพินิจพิจารณาตนเองยิ่งมีความรู้นะยิ่งมีเรียนมากมันก็ยิ่งหาสรรหาเหตุผลที่ดูสวยหรูมากขึ้นนะเพื่อที่ทำให้ตนเองสามารถสนองความต้องการของกิเลสหรือว่าปลนเปลืออัตตาได้เต็มที่แต่สุดท้ายนี่ไปไปมามามันก็นำไปสู่การทำร้ายผู้อื่นได้ง่ายแล้วก็อาจจะทำร้ายตัวเองด้วยอย่างเช่นแม่วัย90ที่พูดกับลูกแบบนั้นนี่ก็พอมีเหตุผลว่าฉันอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นฉันก็กินตามใจปากก็อาจจะตายเร็วเข้าหรือเพราะไม่ชอบการปฏิบัติธรรมไม่อยากเข้าวัดก็อ้างเหตุผลว่าอีกไม่นานก็ว่ายังอยู่ได้อีกนานกว่าจะตายก็เลยปล่อยปละละเลยถึงเวลาตายถึงเวลาป่วยหนักก็ทุรนทุรายทำใจไม่ได้บางทีอายุ90 กว่าป่วยเป็นโรคร้ายโดนมะเร็งเร่งงานก็ยังบ่นเลยนะทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันเนี่ยเหมือนกับว่าชะตากรรมนี่เขาโหดร้ายทั้งที่ตัวเองอยู่ได้ตั้ง90 กว่าปีนี่ก็ถือว่าโชคดีนะมีบุญมีกุศลแล้วแต่ก็ยังไม่พอใจก็ยังคิดว่าฉันน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะไปหลงเชื่อกิเลสก็ทำให้ทำสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเอง แต่นี่ก็ยังดีนะบางทีเจอลายหนักกว่านั้นในงานนี้ก็มีคนเล่าที่จริงก็เป็นข่าวมาปี2 ปีแล้วแต่ว่าไม่รู้ก็มีพ่อคนหนึ่งก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมนะเป็นคนที่ชอบให้เสียงเป็นพิธีกรหรือว่าให้เสียงในเป็นผู้บรรยายดีกว่าผู้บรรยายสารคดีเกี่ยวกับธรรมะสารคดีเกี่ยวกับธรรมะเช่นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอารามนี่ก็จะมีคนนี้เป็นผู้บรรยายให้เสียงก็เป็นได้ยินเสียงกันมาที่มา30 ปีได้แล้วมั้งสารโดยเพราะสารคดีเกี่ยวกับธรรมะนี่ก็ได้ยินคุ้นมากพออายุมากเข้าแกก็เริ่มที่จะแบ่งสมบัติแกก็ยกสมบัติให้ลูกแต่ละคนแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าที่ดินเพื่อจะได้ไม่ต้องเรื่องหมดห่วงเสร็จแล้วก็ไปอยู่กับลูกสาวก็ยกแบ่งยกเงินให้ลูกสาวด้วยเพื่อเผยที่ดินที่ตัวเองอยู่นั่นก็เป็นของตัวเองมาก่อนแต่ก็ยกให้ลูกสาวไปแต่ต่อมาก็เริ่มมีปัญหาพอแกเจ็บป่วยต้องการการรักษาพยาบาลก็ขอเงินลูกไอ้เงินนั้นก็ของเงินตัวเองนั่นแหละที่ให้ลูกไปลูกก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมก็คงเป็นนี้อยู่หลายครั้งโกรธลูกมากผมคิดว่าลูกนี่ในใจก็คือลูกนี่มันอกตัญญูเลวนะเงินของกูแท้ๆก็ยังไม่ยอมให้แค้นมากก็บันดาลโทสะคว้าปืนมายิงลูกตายแต่แล้วก็มารู้ตัวเขาว่าทำอะไรลงไปเกิดรู้สึกสำนึกผิดหรือว่ากลัวติดคุกหรือว่ากลัวชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยปมปี้ทนไม่ได้ฉันนี่เป็นคนธรรมะธรรมโมดันฆ่าลูกตายคงรู้สึกอับอายขายหน้ามากคงหลายอย่างปนเปกันทั้งเศร้าทั้งเสียใจทั้งรู้สึกผิดทั้งกลัวก็เลยยิงตัวตายก็กลายเป็นข่าวน่าสนใจคือว่าก่อนนั้นไม่กี่วันหรือไม่กี่อาทิตย์ตัวเองให้เสียงหรือบรรยายเรื่องการให้อภัยแล้วก็ในงานเขาก็เปิดคำบรรยายของแกในตอนนี้ด้วยเรื่องการให้อภัยก็ฟังดูก็ดีมีเหตุมีผลที่จริงคำพูดนี้แกคงไม่ได้เขียนหรอกนะคนอื่นเขียนแต่ว่าตัวเองพูดตัวเองบรรยายอ่านแต่ก็คงจะน่าจะซึมซับรับเอาเรื่องเหล่านี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่าบรรยายเรื่องธรรมะธรรมโมมา20-30 ปีแล้วก็น่าจะซึมซับอะไรไปบ้างแต่ว่าพอถึงเหตุการณ์จริงๆมันไอเหตุผลเหล่านี้มันไม่เข้าหัวแล้วแต่ว่ามันมีเหตุผลใหม่เกิดขึ้นมาที่เกิดจากความโกรธความโมโหความยึดติดถือมั่นอารมณ์มันก็บันดาลเหตุผลมาจนกระทั่งรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วชอบทำแล้วที่ฉันจะฆ่าลูกด้วยมือของตัวเอง นเวลาโกรธนี่มันก็มีเหตุผลของมันนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลคนเราไม่ใช่สัตว์เวลาโกรธมันก็วิ่งเข้าใส่แต่มนุษย์เรานี่มันจะมีมันต้องเวลาโกรธแล้วจะทำร้ายใครมันต้องมีเหตุผลหรือสรรหาเหตุผลขึ้นมาเพราะว่าในด้านหนึ่งมันก็จะมีเหตุผลที่คอยยับยั้งว่าอย่าทำไม่ดีมันจะมีเหตุผลในฝ่ายคุณธรรมหรือฝ่ายหิริโอตตัปปะที่จะบอกว่าอย่าทำอย่าไปทำร้ายเขาเพราะนั่นนี่ก็ต้องไอตัวความกลัวความเกลียดก็ต้องสร้างเหตุผลขึ้นมาเพื่อที่จะกบหักล้างไอเหตุผลของฝ่ายคุณธรรมมนุษย์เรานี่มันยิ่งมีความรู้มากยิ่งมีการศึกษามากมันก็ยิ่งต้องสรรหาเหตุผลดีๆเพื่อที่จะมารองรับการกระทำของตัวเองเจนบอกว่าลูกนี่มันชั่วมันเนรคุณเงินของกูแย่งเอาของกูไปยิ่งมียิ่งรับรู้เรื่องธรรมะมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะติดยึดในความดีแล้วก็เห็นลูกที่ทำอย่างนั้นนี่เป็นคนชั่วเป็นคนเลวได้ง่ายเรียนรู้เรื่องธรรมะก็จะรู้ว่าลูกต้องกตัญญูเชื่อฟังพ่อกตัญญูต่อพ่อคนดีก็ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่บุพการีพอให้ลูกทำอย่างนั้นก็รู้สึกว่ามันเลวจริงๆใช้ธรรมะในการเทียบพอเรียนรู้เรื่องธรรมะมากมันก็สามารถจะใช้ธรรมะในการตัดสินคนหรือว่าในการตัดสินว่าเขาเป็นคนเลวได้ชัดเจนได้สะดวกมากขึ้นก็เลยมีเหตุผลที่จะทำร้ายให้คนเลวแบบนี้มันต้องสมควรตายถ้าคนเรานี่ทำความช่วยในนามความดีในนามคุณธรรมนี่บ่อยไปพ่อฆ่าลูกพ่อลูกนี่ไม่ดีเหมือนตัวหรือไม่ดีอย่างที่ตัวเองคิดก็นี่ก็มีบ่อยๆลูกเถียงพ่อลูกวัยรุ่นเถียงพ่อเนี่ยพ่อโกรธมากลูกที่กตัญญูก็ไม่เถียงพ่อไอ้นี่มันเถียงพ่อมันเลวมากก็เลยทำร้ายคนเวลาพออยู่ใกล้มีอาวุธอยู่ใกล้มันก็พ่อไม่ใช่อาวุธนี่ทำร้ายแม้กระทั่งคนที่รักการทำร้ายในนามของคุณธรรมความดีนี่เยอะมากบางทีเกิดสงครามหรือเกิดการนองเลือดก็เพราะเรื่องนี้ระหว่างศาสนาสงครามระหว่างศาสนาระหว่างนิกายตัวอย่างเหตุการณ์6ตุลานี่ก็เป็นการทำร้ายผู้คนเพื่อร่วมชาติในนามของความดีความดีที่ว่านั่นก็คือชาติศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ทำร้ายกันในนามพระเจ้าเพราะว่าเขาดูหมิ่นพระเจ้าก็มีเหตุผลสวยหรูทั้งนั้นแต่ว่าเบื้องหลังของเหตุผลก็คือกิเลสตัวโตๆที่ผู้คนกลับมองไม่เห็นอันนี้มันก็มาจบลงที่ว่าการไม่รู้เท่าทันตัวเองแล้วก็ไม่รู้อุบายของกิเลสที่มันฉลาดในการหาเหตุผลเพื่อมา เพื่อทำให้เราคล้อยตามแล้วก็หลงเชื่อมันแล้วก็ทำตามอำนาจของมันเพื่อสนองกิเลสหรือเพื่อปลนเปลืออัตตาก็แล้วแต่แล้วเพราะนั้นนี่ก็เวลาทะเลาะกันนี่ครูบาอาจารย์นั่นก็เตือนว่าอยู่เสมอว่าอย่าไปเอาผิดเอาถูกมากเพราะว่าไอ้เรื่องเอาผิดเอาถูกนี่เป็นเรื่องเหตุผลที่อารมณ์มันปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นคนเราใช้เหตุผลในการที่จะต่อสู้กันกล่าวหากันแล้วก็ปกป้องตนเองยิ่งใช้เหตุผลมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้กิเลสมันได้ใจหรือว่าอารมณ์มันพุ่งพล่านมากขึ้นสุดท้ายก็เรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องขอขาดบาดตายถึงกับทำร้ายกันผัวเมียหรือเพื่อนใช่ดีก็ต้องสาวกลับมาที่เหตุกลับมาที่อารมณ์จัดการกับอารมณ์กันแทนที่จะเอาเหตุผลสู้กันก็ต้องจัดการกับอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งรวมทั้งจัดการกับอารมณ์ของตัวด้วยเพราะถ้าไม่จัดการกับอารมณ์ของตัวมันก็ไม่หยุดไม่เลิกแต่ตอนเดียวกันถ้าไม่จัดการกับอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นปฏิปักษ์กันไม่จบไม่สิ้นในตอนนี้เมืองไทยมันก็วุ่นวายนี้เพราะว่าคนเราไม่ยอมที่จะกลับมาจัดการกับอารมณ์ของตัวหรือพยายามที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งก็ใช้เหตุผลสู้กันใช้ผลโจมตีกันมันก็เลยเกิดโทสะแรงขึ้นแรงขึ้นตอนนี้พร้อมจะทะเลาะกันได้ทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องการเมืองนี่ตอนนี้วันสองวันก่อนก็มีข่าวว่าที่เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรก็มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งอยากจะให้เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนิสิตเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้ทั้งอาจารย์ด้วยมั้งก็คัดค้านอย่างแรงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเครื่องแต่งกายนี่เป็นเครื่องแบบนิสิตพระราชทานเอาเราเอาเรื่องในหลวงเข้ามาแล้วเอาเรื่องสถาบันกษัตริย์เข้ามาแล้วมันก็เลยแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายกันอย่างชัดเจนแล้วก็โจมตีกันอย่างรุนแรงตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่พอเรื่องมันแพร่ออกนอกหมายเท่าไหร่ก็ฝ่ายอื่นก็เข้ามาร่วมวงด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาไอ้ฝ่ายที่หมั่นไส้พวกที่ใช้สถาบันกษัตริย์ก็เข้ามาโจมตีไอ้ฝ่ายที่หวงแหนปกป้องสถาบันกษัตริย์ก็เข้ามาร่วมวงด้วยเรื่องชักจะบานปลายเพียงแค่เครื่องแบบก็เอาเหตุผลมานี่แหละเหตุผลว่านี่เป็นชุดพระราชทานก็เลยทะเลาะกันใหญ่แต่ละเรื่องไม่ว่าเรื่องไหนเรื่องไหนนี่แม้จะไม่ใช่เรื่องการเมืองก็พร้อมจะทะเลาะกันได้เช่นต่อไปถ้ามีเรื่องว่าทำแท้งเปิดการมีการทำแท้งได้มากขึ้นเดี๋ยวก็จะทะเลาะกันอีกเป็นขั้วเลย หรือถ้ามีการพูดเรื่องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ก็แบ่งกันเป็นพวกอีกทะเลาะกันอีกทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องของเหตุผลแต่ที่จริงอารมณ์ล้วนๆความโกรธความเกลียดความระแวงเหตุผลก็มีส่วนบ้างแต่พอมีอารมณ์เข้ามาแล้วก็ปรุงเข้าไปจนกระทั่งสามารถสรรหาเหตุผลที่บางทีดูน่าเกลียดหรือดูมันค่อนข้างขู่เข้ามาได้ซึ่งก็ปลุกร้องอารมณ์ให้รุนแรงมากขึ้นก็ทางออกมันก็มีนะแต่ว่าไม่สนใจกันคือต้องกลับมาดูตัวเองกลับมาจัดการกับอารมณ์ของตัวเองก็พยายามเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นใช้ผลน้อยลงใช้ความรักความเข้าใจใช้ความเมตตากรุณามากขึ้นใช้ความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นนี่เราใช้อารมณ์ฝ่ายบวกเข้ามาจัดการกับอารมณ์ฝ่ายลบอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะความตนีด้วยการให้ก็เป็นการวิธีการจัดการกับอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งเอาอารมณ์ฝ่ายบวกหรือว่าเอาคุณภาพจิตฝ่ายบวกเข้ามาระงับจัดการกับอารมณ์ฝ่ายลบนั้นพอมีความไว้เนื้อเชื่อใจมามีความไม่เห็นใจกันเรื่องเหตุผลก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปหรือไม่ก็ปรุงแต่งเหตุผลมาในทางที่ให้เห็นให้สมานสมัคคีกันให้ปรองดองสมานฉันท์กันง่ายขึ้นอย่างคนเราจะตีกันจะตายเนี่ยพอหยิบยื่นไม้ติดจิตให้แก่กันและกันก็รู้สึกเป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันแล้วก็อะไรก็อะไรก็ได้อย่างเพื่อนบ้านอยู่ติดกันบางทีทะเลาะกันเรื่องขยะทะเลาะกันเรื่องใบไม้จากต้นไม้อีกของอีกบ้านมันไปหล่นอยู่ตรงในอาณาเขตของอีกบ้านแค่นี้ก็ทะเลาะกันแล้วแต่พอมีความเอื้อเฟื้อกันเกื้อกูลกันเป็นเพื่อนกันก็ยอมกันได้ถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่เป็นไรเราแค่นี้ขอกันกินได้เรื่องใบไม้ยังเป็นเรื่องเล็กพอเป็นเพื่อนกันแล้วอะไรก็เป็นเรื่องเล็กแต่พอไม่ใช่เพื่อนกันอะไรก็เป็นเรื่องใหญ่จำได้เมื่อเคยมีเรื่องเล่าที่เมืองนอกนะวัดไทยในเบิร์กเลย์ผมก็เคยไปอยู่ช่วงหนึ่งวัดไทยในเบิร์กเลย์อเมริกาวันเสาร์อาทิตย์วันเทศกาลงานเนี่ยก็มีคนไทยเข้าไปร่วมงานด้วยจะเป็นงานสงกรานต์งานวิสาขะสารพัดงานพอมีคนไปร่วมงานเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มเดือดร้อนเริ่มไม่พอใจเพราะว่ารถมันติดหาที่จอดรถยากคนในท้องถิ่นก็เลยคิดจะเล่นงานจะฟ้องวัดไทยอาจารย์สุนลักษ์ก็เลยไปแนะนำว่าให้เจ้าว่านี่เวลามีงานอะไรก็ชวนคนแถวนั้นมาร่วมงานด้วยงานสงกรานต์ชวนเข้ามากินอาหารไทยให้กินฟรีนะชวนเข้ามาร่วมงานชวนเข้ามาร่วมเป็นแขกบอกว่าพอชวนเข้ามาร่วมงานเข้ามาได้กินอาหารไทยได้มาสนุกสนานความเป็นมิตรเกิดขึ้นคราวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีที่เคยคิดจะฟ้องก็เลยเปลี่ยนไปเพราะอะไรก็เพราะถือว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรแค่นี้กันเล็กน้อยเปลี่ยนไปเลยนะจะเอาเหตุผลมาสู้กันนะอย่างในศาลเอาเหตุผลมาสู้กันนี่ก็ทะเลาะกันหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าจัดการกับอารมณ์อีกฝ่ายหนึ่งด้วยการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสร้างความเป็นมิตรให้เกิดขึ้นมันก็เหตุผลกลายเป็นเรื่องรองไปก็อยู่กันได้นี่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยฝรั่งก็เป็นเหมือนกันแต่ถ้าไม่เข้าใจนี่เอาเหตุผลมาสู้กันเนี่ย ถึงโรงถึงศาลก็วุ่นวายเดือดร้อนเปลืองเงินเปลืองทองมากแล้วก็ทะเลาะกันด้วยเอาละวันนี้ก็พูดกับท่านนี้กลับมาพร้อมกัน